Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz. Van civarındasın. Van Gölü kenarında mısın? Evet, tam Van Gölü kenarındayım. Güzel. Programın ortasında bizden yok olursam Van Gölü canavarı kapmış demektir. Yani ona göre. Van'a var. Van'a var, evet. Aynen öyle. Peki şey, ya da canavan da diyebiliriz. Evet, siz, evet, evet, evet. Geçen haftaki Macaristan açılımından sonra... Açıldım değil mi? Evet. Peki bir şey diyeceğim. Bu Van... Tabii o bölgede pek öyle neşeli bir ortamda olmadı. Ortada aslında. Ben şeyi de konuşalım diyorduk ama... Yani bu çılgın proje üzerine sen de yazmışsın. Hı hı. Evet. Hem bu serbest dolaşım, yani göçmen meselesinde ortaya çıkan, evet, korkunçluklar, ama aynı zamanda da bugün de bu işte demokratik çözüm çadırlarının kaldırılması ile ilgili ağır, evet, bir ortam var ve çok ağır konuşmalar, evet, da yapıldığını, bir yerden başlayalım bakalım. Vallahi yani serbest dolaşım aslında böyle giderse zaten bu sorun bu kadar çözülmüş kalırsa yakında serbest dolaşım burada herhalde farklı bir şey oldu ya, sınırlar falan girmeye başlayacağı için araya. Daha mesela bizim için şey, ilgimizi çekecek bir konu olacak. Serbest dolaşım olacak mı, olmayacak mı falan filan gibi. Yani o kadar, ya ortam ağır ama bir yandan da artık insanlar o kadar kanıksamışlar ki ortamı. Zaten hep ağır ola gelmiş. Ağır, evet, olmadığı zaman yok. Onun için bugünkü yazıda da biraz taraftaki yazıda bir satır arasında bahsettim. Adeta insanlar çok yıllardır aynı senaryoyu oynaya o kadar bir bıkkınlık söz konusu ki herkeste. Ya onun için bir yandan ortam hem evet ağır, söylenen sözler vesaire, ama bir yandan da normalde insanlarla oturup konuştuğunuzda, sözleri söyleyenlerle de konuştuğunuzda o kadar değil. Bir yandan hani işler şakaya vuruluyor. Bir yandan zaten dediğim gibi çok daha ağır şeyler daha önceden yaşandığı için belki artık bir ezbere durum var. Bunlar sürekli güncel gelişmeler. Aynı şeyler kendini yineleyip duruyor. Onun için tabii üzücü olan yani kavramların içi boşalıyor. İşte sivil itaatsizlik mesela. Yani bir içi açmaza çıkmaza giriyor her şey. Onun için işte bu hani çılgın proje olacaksa artık bu sorunun çözümü olsun gibi bir şey yazmıştım. Orada da işte hani bu beni geçenlerde mesela oldukça şaşırtan bu İsrail-Filistin meselesinde şimdiye kadar yaklaşık 60 yılda 1948'den bu yana 14.500 kişi ölmüş. Evet. Bu Polynational diye bir savaş anıtı gibi bir şey var internette. Dünya yüzünde işte bu 20. yüzyılda olan bütün savaşların can kaybı çetelesini tutan. Oradan alıntı bu rakam. Ondan sonra işte Stockholm'daki Barış Araştırmaları Enstitüsü işte 13.500 diyor. Mesela 1997'ye kadar olan Arap ve İsraillilerin toplam can kaybını. Türkiye'de yani 30 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz ve tık tık tık tık o devamlı yükseliyor. Hatta yani daha sonra son 4-5 yılda da 40 bin gibi bir rakam da telaffuz edilmeye başlandı. Kimse tam rakamı bilemiyor, bilmiyor ve bilemeyecek de herhalde ama... Yani 40 bin rakamının çok sık telaffuz edildiğine de son birkaç yılda rastlanıyor. Ha, o zaman insan hayatı bu kadar mı önemsiz hakikaten? Evet. İnsan hayatının bu kadar önemsiz olduğu bir coğrafyada o zaman her şey olabilir. İnsan haklarına bu kadar değer verilmiyorsa. Macaristan'daki mesela bu şeyden var. Tabii Avrupa her zaman belki Türkiye için bir hani kutup yıldızı gibi bir görevi vardı. Avrupa'nın bu dönemde bu kadar ciddi şekilde sağa kayıyor olması, muhafazakar aşırı sağa kayıyor olması, tabii Türkiye'nin de bütün o ezberini mi bozuyor diyeyim, ne yapıyor? Bütün o aradaki dengeleri bozuyor. Akışkanlığı belki can damarlarının kapanmasına neden oluyor. Onun için yani Avrupa Türkiye'ye ders öğretiyor veya da Avrupa olmasa Türkiye'de demokratikleşme olmaz gibi bir şey tabii ki söz konusu değil. Ama bu karşılıklı bir etkileşim. Ya orada diyelim ki yağmur yağarken burada günlük güneşlik olması mümkün değil gibi bir aynı güneşin aynı coğrafyanın insanlarıyız diyelim Avrupa'yla. Hatta siz bir ayrımı da yok bence bu anlamda. Avrupa'da bu aşırı sağın bu kadar yükseldiği bir ortamda Türkiye'de de çok aslında güllük gülistanlık bir ortamın olması zaten beklenemezdi veya politikaların üretiliyor olması. Ama en azından bunun da farkında olalım. Türkiye bakıp da işte Avrupa'ya son dönemlerde işte bir Fransız kalıyorsunuz Erdoğan'ın çıkışında olduğu gibi. Biz hallettik, hamdık olduk, piştik, siz kendinize bakın diyecek bir durumda değiliz kesinlikle. Evet. Bir yandan da bir ortak hayıflanma belki söz konusu olabilir. Macaristan'da olan şeyler mesela işte bu en son paramiliter kampların kuruluyor olması. Çingenelere karşı mı? Evet, evet, evet. Bu evet Macaristan'ın kuzeyinde ben bile söyleyemeyeceğim şimdi. Gyöngyi Patta falan gibi bir ismi olan kentte. Şipata pardon. Tamam eyvah unutuyorum ben evet. Macarca'yı. Siz ama iyi ki varsınız. Neyse Macarca uzmanımız Ömer Bey burada bizi kurtarır. Neyse işte bu kentte paramiliter kamplar kuruluyor ve işte romanlara sadece burada da değil ama yani buradaki olaylar en ayyuka çıkanlar. Bunlar işte şeyde roman mahallelerinde devreye gezerek işte düzeni sağlamak üzere kendilerine bir paye biçiyorlar, görev biçiyorlar. Bu daha önce işte bu aşırı sağ parti Jobbik'in Macaristan'da yükselmesi döneminde 2007-2008 o dönemlerde zaten siyah üniformalı böyle işte çeşitli kentlerde Macaristan'ın şehirlerinde böyle örgütlenmeler, paramiliter örgütlenmeler olmuştu. Ya halka işte Jobbik bir takım üniformalar giydirip askeri böyle nizamda yürütüp sokaklarda çeşitli boy gösterme çabaları vardı. Ve sonra bu üniforma yasaklandı Macaristan'da. Fakat yasaklanmasına rağmen her zaman da giyildi ve işte Budapeşte de gösterilerde dahi artık herkesin gözüne soka soka sokaklarda dolaşıldı bu üniformalarla. Bu siyah üniformalar 2. Dünya Savaşı döneminde Macaristan'da Ok ve Haç örgütü var aşırı faşist. Aşırı faşist de çok enteresan bir yeni literatürü tanımlama kazandırdım. Artık çok faşist, çok fena. Ne diyeyim? Ondan sonra işte öyle bir örgütlenme vardı. Onun uzantısı diyelim artık neo hali. O üniformalardan vesaire esinlenip çünkü kendilerine rol biçiyorlar. Macaristan'da işte böyle bir yani her şeyin sorumlusu romanlardır gibi bir yaklaşımla bu tip olaylar oldu. İşte bir de 2008 döneminde işte bu daha önce de bahsetmiştim. Keskin nişancıların romanları avlaması gibi olaylar söz konusu oldu. İşte gece yarısı romanların evlerine molotof kokteyli atılması. İşte yangın çıkıyor ve evdeki çingene halk koşarak dışarı çıkınca dışarıda bekleyen keskin nişancılar onları vuruyorlar. Evet, İsveç'te de aslında evet. Benzeri şeylere de rastlandı. Hı hı. Yabancılara karşı gene böyle bir keskin nişancı durumu. Finlandiya'da da müthiş yükselen üçüncü parti yani. 619. Evet. Daha ne diyelim. Artık eskiden hani hiç olmazsa bir hani İsveç modeli falan filan bir orada şey vardı. Her şeyin medeniyetin beşiği tarzı. Fevkaladenin fevkinde bir yer vardı uzakta. Demokrasinin masal ülkesi gibi artık öyle bir şey de yok. Yani yok, İskandinav evet. Ülkelerinin toptan hepsinde aşırı sağ üçüncü parti. ne demek lazım ya bilemiyorum. Tabii bu aslında hakikaten o Finlandiya'daki bu yükseliş büyük olay. Hani Finlandiya diyelim Soğuk Savaş'ın her zaman sınır ülkesi olarak Rusya ile zaten ordunun da güçlü olduğu bir yer. Mesela Türkiye gibi Finlandiya'daki kamuoyu araştırmalarında orduya güven çok yüksek çıkıyor her zaman. O anlamda güvenlik ve onun dışında daha hani İskandinavya içinde belki birazcık daha farklı bir özelliği olan ülke diyebiliriz. Daha bir Soğuk Savaş zihniyetinin yerleşmiş olduğu ülke zamanında. Fakat yani İsveç de farklı değil, işte şey de farklı değil, Norveç de değil, Danimarka hiç değil. İşte evet, Macaristan'da mesela zaten %60 civarında oy alarak gelen partinin yaptığı şeyler değil mi bu? Bu şimdi Macaristan'daki paramiliter örgütlenme tamamen aslında bu işte Jobbik'ti vesaire daha aşırı sağ örgütlenmelerin yapıların desteklediği direkt merkez sağ Fidesz bunları desteklemiyor elbette. Fakat Fidesz bunlara öyle bir göz yumuyor ki, evet, öyle bir hani ana akımlaştırıyor ki aşırı sağ, hem aşırı sağın ayağına basmamak için, yani aşırı sağ sempatizanlığına olanları kaçırmamak için, kendi yanına birazcık daha çekmek için, hem de onun dışında onların söylemlerine de aslında eklemlenebiliyor. Yani direkt açıkça Çingene düşmanlığı yapamıyor tabii ki Fidesz, ama hatta Fidesz'in Çingene kökenli milletvekili de var. Ola geldi. Avrupa Parlamentosu'nda işte Fidesz'i temsil eden Livia Jarocka vardı mesela. Fakat onun mesela söylemlerine baktığımızda o da mesela neredeyse muhafazakar bir söylem içinde romanlara karşı. Onun için bu AK Parti'nin Kürt milletvekilleri gibi ondan daha beter bir olay var. Onlar varlık gösteremiyorlardı. Burada evet, işte mesela varlık gösterebilen fakat muhafazakar bir Çingene olarak varlık gösterebilen birisi söz konusu. Evet, yani bu tabii şeyleri de mesela Tilo Zarrazen'in de Almanya'da Sosyal Demokrat, evet, Parti'nin, evet, içinde yer aldığı ve 1,5, evet, milyona yakın sattığı tamamen ırkçı ve yani, evet, faşist görüşleri savunduğu ve çok da büyük destek gördüğü bir durum var ve Sosyal Demokrat Parti'nin içinde yer alıyor ama devam ediyor. Atmadılar filan bile. Yani bu açıdan çok, evet, önemli. Bir de dünkü yazında da önemli bir şey söylemiştin bana göre. Yani Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası yapan görünmez bağlar, bunlardan kaynaklanan aradaki siyasi geçirgenlik aşırı sağ aslında Türkiye'de de ana akım haline getiriyor demişsin. Yani işin özünde aynı yolun yolcusu Avrupa gibi, yani MHP'nin baraj altında kalması ihtimali sanıldığı gibi milliyetçi siyasetin Türkiye'de gündemden düşmesi anlamına gelmiyor. AKP'nin, evet, aşırı sağ politikaları asimile etmesinden, kendi içine sindirmekte olduğunu gösteriyor diye. Çok ya, önemli bir nokta bu yani. Bu şimdi kaset skandalıydı vesaireydi mesela bu MHP'nin bu şekilde gündeme geldiği bu dönemde. Şimdi MHP'nin en azından hani ne olduğu belli olması lazım. İşte belli bir çizgisi var ve her toplumda da böyle bir aşırı sağ çizgi var şimdi. Bunu kabul etmek lazım. Bunun da ifade ediliyor olması lazım. Siyasi temsil hakkı da lazım. Şiddete çağrı olmadıkça bunu dışlayacak bir durum söz konusu değil. Ama bu eğer MHP'nin mesela baraj altında kalması bir anlamda onun parlamentoda temsil edilmiyor anlamına mı olacağı anlamına mı geliyor? Türkiye'de bu aşırı sağ politika silindi bitti, böyle bir şey yok, milliyetçilik yok işte mi anlamına geliyor acaba? İşte bunu sorgulamak lazım. Bir de özellikle bu konuyla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Bu kaset olayları artık bir vakaya adiye oldu. Geçen gün işte bu MHP'nin hikayesinden bahsederken işte yine başka bir şeyden, bir belediye başkanından Keçiören'de bahsediyorduk. Ha, ne oldu o işte sahi falan filan, işte kaseti çıktı gitti. Yani evet, evet. Böyle bir şey, siyaset tarzı mı olur? Şey olarak siyaseten bertaraf edemediğini, ya yani her kimse her neyse berbat bir istiyorsan insan olsun veya söyledikleri yaptıkları korkunç olsun. Sen bu şekilde al aşağı demen birdenbire İsaat'te olsunlar kasetlerini çıkarsın ve o insan gitsin. Yeni kaseti çıktı gitti öyle mi? Yani o zaman herkesin her şekilde kaseti bu devirde çıkabilir, yapılabilir, her şey olur. Bu tamamen belden aşağı bir politika tarzına Türkiye'nin Türkiye'de onun da ana akımlaşmakta olduğunu gösteriyor. Evet, bir, bu da ayrı. Hesaplaşma olacaksa dürüstçe er meydanında siyasette, bu da er meydanında deyince son derece maço bir söylem oldu ama onun o şekilde hallediliyor olması lazım hesapların. Evet, peki buradan iki şey daha soracağım. Bir tanesi bu bugünkü yazının da sonunda sorduğun Selendi'de ne olduğunu hatırlayan var mı diye soruyorsun. Yani Manisa'da onu bu Selendi açık derken Selendi der. Yani açık gazetede bunu tüylerimiz ürpererek yapmaya çalışmıştık izlemeye filan. Şimdi bizim bile hayal meyal hatırladığımız bir şey, işte gör dese gönderildi. Yani 100 kadar kişi tamamen yok edildi, oradan atıldı Selendi'de. Ya evleri filan yakılmıştı ama ne oldu peki? Bu arada Selendi Belediyesi'nin de kendine öyle bir kalplerin buluştuğu yer olarak isim takması da yani ayrı bir... Kalplerin mi? Evet. Şimdi o romanlar İzmir'den Hilal Küey avukat onların davalarını takip ediyor. Aslında davayı işte sürdürmeleri bile bir mucize şu an. Ondan sonra yani çünkü ciddi baskılar gördüler. İşte Selendi'ye bir kere dönemiyorlar tabii ki her şeyden önce. Benim bildiğim kadarıyla salih gidiler. Ondan sonra ve davaları da işte Mayıs ayında tekrar bir duruşma olacaktı. Ama yani yerlerinden edilmiş oldular. İşte bu bir romanların arasında sahiplenilmeyen bir durum oldu. Romanlar arasında da dışlandılar. Hani bir roman açılımı yapıldı vesaire Türkiye'de ama o süreç içinde mesela Selendi'yi hiçbir roman duymak istemiyordu. O laf açıldığında böyle şeyler olabilir gibi kapatılıyordu. Çünkü devletle ters düşmek istemiyorlardı. Bu da enteresan bir psikoloji tabii. İşte Yahudilerde özellikle 20. yüzyılın başında çok olmuş bir psikoloji. 19. yüzyılın sonunda bir tür biz eğer göze batmazsak, itiraz etmezsek, iyi vatandaş, makbul vatandaş olursak bize çizilen çizgiler çerçevesinde o zaman kabul görürüz gibi bir his, psikoloji. Veya işte bazen kendileri bu şekilde ayrımcılığa uğrayan grupların aşırı milliyetçileşmesinde de böyle bir durum gözleniyor. İsveç'te mesela bazı göçmen gruplar destek veriyorlar mesela aşırı sağ partiye. Bu da enteresan bir durum. Artık belki de o toprağın insanı olduğunu göstermenin en son noktası bu çünkü. Belki ona çok kötü bir şey yaparak İsveç'te dedin değil mi? Belki evet. Stockholm sendromu da diyebiliriz. Stockholm sendromu evet yani hakikaten evet. İsveç öyle olduğuna bir göre. Durum mu? Belki olabilir öyle bir aşık olmak gibi vesaire. Yani... Zor ama yani orada göçmenlerin de tabii orada desteği veren göçmenlerin de hangi gruplar diye baktığımızda hepsinin bir sebebi var kendine göre. Böyle ne bileyim bazı işte Orta Doğu gruplar işte eşcinsellere yönelik politikasından dolayı hoşuna gidiyor aşırı sağ parti. Ondan sonra işte mesela işte Süryaniler arasında destek vardı. Onlar mesela özellikle işte, bazı politikaları gündeme getirdikleri için işte bu soykırımda vesaire onunla ilgili sempatik buluyorlar diyelim. Ama sonuçta bakıldığında bir yandan da herhalde altında şey de var dediğim gibi. Yani biz gerçekten bu göçmen varsayılmak istememenin, oranın insanı olduğunu göstermenin belki de bir yolu bu. Aynı zamanda bize tabii göçmen gruplara baktığımızda kendi içlerindeki milliyetçiliğin de ciddi şekilde arttığını görüyoruz Avrupa'da. Mesela işte şeyler, Hırvatlar veya işte Sırplar diye. Sırbistan'da mesela daha bir, Hırvatistan'da değil ama Sırbistan'da daha bir siyasi iklim yumuşarken, daha az milliyetçileşilmeye çalışılırken göçmen gruplar Avrupa'da, Sırplar'da çok daha ciddi bir milliyetçilik, aşırı milliyetçilik söz konusu oluyor. Bu Cumhuriyet mitingleri döneminde mesela Avusturya'da, işte Viyana'da bir gösteri olmuştu. Orada da Türkiye'den olan göçmenler Türkiye Avrupa Birliği'ne girmesin. Hani Avrupa o kadar korkunç bir yer ki Türkiye girmesin gibi. Evet. Kendileri Avusturya'da yaşıyorlar. Peki evet. Bir de sürede daralırken şeyi de yani bu 26 Nisan'daki toplantıdan da birazcık bahsedebilir misin? Fransa ve İtalya yetkililerinin bu Schengen anlaşmasını gözden geçirmesi çok son derece önemli bir konu. Biraz burada az buçuk değinmeye çalışmıştık ama sen de yakından takip ediyorsun besbelli. Şimdi orada tabii artık bu Avrupa'nın hani kendi kendine de zarar vermeye başlayan bir refah şövenizmi hali var. İşte bu tamam işte Türkiye üye olmasın, işte şöyle olmasın, böyle olmasın falan dışarıya yönelik bir şeyken yavaş yavaş kendi içini de aslında eritmeye başlayan bir olay haline dönüşüyor. İşte Sarkozy ve Berlusconi'nin bu ortaklaşa şer ittifakı mı diyeyim, ne diyeyim artık, bu Schengen anlaşması gözden geçirilsin. Çünkü işte akın akın Kuzey Afrika'dan gelen şeyler, göçmenler şey yapıyorlar, bu sınırlardan girdikten sonra işte alıp başlarını gidiyorlar vesaire, işte bir takım kontroller gelsin gibi bir yaklaşım getirip bir çağrıda bulunuyorlar. Ve burada Avrupa Birliği'nde işte ciddi ciddi tartışılacak. Avrupa Birliği'nin en büyük özelliklerinden biri, en getirdiği bir hani projesi Avrupa Birliği kendisi. Bir hak ve özgürlükler projesi ise getirdiği en büyük bence dünyaya yeniliklerden biri diyelim. Bu sınırların kalkması olayıydı. Evet, ulus devleti. Bir de tabii uluslararası olmasıydı. Hani şimdi böyle keyfi olarak üye devletler kendileri anlaşmalara uymama yolunu seçebiliyorlar. Evet. Tabii aynen öyle. Yani bu pratik olarak hayatı etkilemesini bıraktı. Hakikaten çünkü Avrupa içine girdiğinizde, adımını attığınızda o sınırsızlık beni her zaman etkileyen bir duygu. Bir ülkeden diğerine geçivermek, adeta o dil farkının vesaire, işte coğrafi farkın bir sadece detay oluvermesi, kimsenin size aslında onu fazla hatırlatıyor olmaması, o farklı bir ülkeye geçtiğinizin büyük bir şeydi. Şimdi bunun, bu hakkın eğer kısıtlanması söz konusu olursa, hakikaten bu çok sembolik ve çok büyük bir kırılma noktası. Avrupa Birliği'nde de herhalde öyle bir çatlak yaratır ki bu gerçekten hani bir çöküşe gidecekse bu proje, böyle bir şeyden başlar gibime geliyor. Evet, bence de bu çok üzerinde önemli durulması, altının çizilmesi gereken bir şey. Hayati bir nokta gibi geliyor. Yani hep aklıma çok önemli şeylerden, uluslararası hukukçulardan Jose Inglis'in söylediği bir laf vardı. Geçen gün de konuşuyorduk. Yani özellikle her ulus kendi sınırlarının içine hapsedilmiş durumdadır, özellikle 20. yüzyılda diyordu. Tekrar oraya tam bir dönüş halini de alıyor. Yani pasaportlarıyla beraber kendi sınırları içine hapsolmuş uluslardan ibaret bir dünyaya doğru. Aynen öyle. Tabii bir de şey var. Aslında bunun hani çatlakları zaten İtalya'da başlamıştı. Bu 2008 döneminde oradaki gene işte Romanyalı göçmenlere yönelik ciddi bir kampanya başladı. İşte paramiliter güçlerden vesaire bahsediyoruz. O İtalya'da da benzer şeyler oldu. Gene işte faşist dönem üniformalarına öykünen üniformalar giyildi ve sokaklarda devriye gezmeye başladı. işte belediye desteğinde bazı halk güçleri diyelim. Evet, Roman, ya, Romanyalı ve Roman göçmenleri. Aslında evet, Roman göçmenlere yönelikti bu. Ama işte orada her şey birbirine karıştı. İşte Romanyalılar vesaire falan filan. Tabii evet. Romanyalıların da işte dil kökeni ve gerçek hani Romalı falan olma gibi şey bir takım kökenler ve aslında İtalya ile ve Fransa ile yakın bağları var. Romanya'nın her zaman ola gelmiş zaten böyle bağlar. O yüzden de zaten özellikle Romanyalılar İtalya'ya geliyordu. Gidiyorlardı çalışmak için vesaire. Yani burada zaten orada Avrupa Birliği vatandaşlarının yani tırnak için ikinci sınıf Avrupa Birliği vatandaşlarının dolaşım hakkının zaten kısıtlandığı bir ortam söz konusu olmaya başlamıştı. Çünkü onları İtalya hiçbir hakkı olmadığı halde istedikleri gibi kalabiliyorlar çünkü. Yani ondan sonra da bir oturma izni alınması lazım vesaire. Bunu hiçe sayarak sınır dışı ediyordu zaten. Evet. Sonra diğerleri de buna başladı. Diğer ülkelerde İrlanda'ydı vesaire. Zaten işte bu noktaya Berlusconi ve Sarkozy yolunu açan olay başlamıştı bir anlamda. Evet. Onun için hem Avrupa'nın kendine bir boy aynasında tabii bakıyor olması lazım ki bunu da işte Avrupa'da gene işte birçok kişi yapmaya çalışıyor, birçok düşünür. Haberler çoğu zaman çok tepkiler gözüyor bunlara yaklaşıyor bu olaylara. Ve Türkiye'nin de biraz kendine boy aynasına bakması lazım. Evet, özellikle bu çok endişe verici birçok haberlerle bugünü zaten doldurduk. Evet, gene karamsar ve... Siz bunun üstüne bir Macarca şiir okuyayım bence. Tekrar optimist bir havaya girebilmemiz için, ayağa kalkıp devam edebilmemiz için. Bu gerekiyor, evet. Bir kere de neşeli bir program yapalım. İyimser bakan. Evet, hemen söyleyeyim. Bugün Dünya Dans Günü, saatli maruz takvimine göre ve biz de zaten bugünkü programımıza Let's Dance ile başladık David Bowie'den. Ben gelene kadar yani gayet devam edebiliriz. Peki, çok peki, teşekkürler. Ben de evet. Dans ederek bitirsem göremeyeceksiniz o yüzden. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.